दोस्तों, आज सुर और ताल के मिलन की रात है। बरसों पहले सुर हुआ करते थे मेरे पिताजी और ताल टॉम अंकल। कम ऑन फ्रेंड्स, गिव अ बिग हैंड। ये आज वो शुभ दिन है जिसकी मैं बरसों से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं चाहूंगा इस खुशी के मौके पर आप सब मिलकर मेरा साथ दे। When you're happy, sing when you're sad. Sing and dance, it's your only chance. Girl and boy and mom and dad, let the world go mad. Haan, sukh hai to gaana hai, dukh hai to gaana hai. Sukh hai to gaana hai, dukh hai to gaana hai. Tum na hoge, hum na honge, geet hi reh jaana hai. सुख है तो गाना है, दुख है तो गाना है। तुम ना होगे, हम ना होगे, गीत ही रह जाना है। आज सजी जो महफिल, कल वो अफसाना है। तुम ना होगे, हम ना होगे, गीत ही रह जाना है। Girl and boy and mom and dad, let the world go mad!